Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İlmi ibadet olarak gören, ilimle yükseldikçe Allah'a yaklaşmanın mümkün olduğunu bize iman ettiren dinimiz var. Elhamdülillah. İlme ne kadar önem verildiğini, ilmin ne kadar yüksek tutulduğunu onlarca ayet, yüzlerce hadisle belgelemek mümkündür. Böyle bir konuyu ders yapmaya gerek duymuyorum. İlim hakkında herhangi bir Müslümanın yeteri kadar kanaati vardır. Uygulayabilir, ilim sahibi olabilir, olamaz ayrı bir şey. Ancak biz hadis-i şeriflerle yükselme gayesi olan insanlar olarak elhamdülillah ümmeti Muhammed'in hadis ilmini bugünlere taşıyanları isim isim konuşanlar olarak bir satır başı yapmamız gerekiyor. Alimin içimizdeki yeri, bizim alimine mesafemiz ne olmalıdır? Bu sorunun cevabını vermeden bile bile kendimizi aynı yerde sayar duruma düşürebiliriz. Zira alim peygamberin varisidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Elindeki mühür peygamberin adının yazılı olduğu bir mühürdür. Alim çok tehlikeli. Yokluğu tehlikeli, varlığı yine tehlikeli. İlaç gibi. Ölçüsüz ve yanlış kullandığında zehirliyor, öldürüyor. Felç yapıyor, sakat bırakıyor. Kullanmadığın zaman da yine ölüyorsun. Önceki ümmetler, Hristiyanlık ve Yahudilik mensupları da peygamberlerinden sonra alimleri yüzünden helak oldular. Kur'an-ı Kerim onlar için ruhbanlarını yani alimlerini Rab edindiler diyor. Rab edindiler. Bu çok önemli ve ağır ikazlar ihtiva eden bir ayettir. Rab edinmek. Alimi Rab edinmek. Nitekim sahabeden biri bu ayeti duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hitap edip, ya Resulullah ben tanıyorum onları. Hiç Hristiyanlar arasında papaz benim Rabbimdir diyene rastlamadım ben. Ayet ise Rab edindiler diyor. Böyle bir şey ben görmedim diye merakını dile getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki, peki onlar her istedikleri şeyi sanki Allah emrediyor gibi insanlara yaptırınca Allah'ın emretmediğini, bunu papazların emrettiğini bildikleri halde evet demediler mi? Evet ya Resulallah, papazlara itiraz etmezler. Tamam, Rab edinmek de budur zaten. Ne derse evet demek Allah içindir sadece. Allah ne derse Evet denir. Papaz veya haham ya da başka birisi ne derse evet denmez. Allah'tan ne nakledirse ona evet denir. Onun kişisel kanaatleri Allah'ın sözleri gibi, peygamberlerin sözleri gibi algılanamaz, algılanmamalıdır diye izah etmiş. Anlam olarak ben bunu bu şekilde beyan ediyorum. Hadis-i şerif bu kadar uzun değil. Bizim nazarımızda bu ümmetin alimleri, peygamberlerin varisleridirler. Bu bir mecazi deyimdir. Peygamberin varisi demek. Biz Ahmet babasının malının varisidir diyoruz. Yani baba öldü, mal Ahmet'e kaldı. Bu Ahmet'in elindeki apartman babasının apartmanıydı. Babası ölünce mal ona kalınca apartman Ahmet'in oldu. Bu apartmanı Ahmet kullanıyor demek istiyoruz. Alimler peygamberlerin varisleridir dediğimiz zaman alimin kafasındaki ilim peygamberin malı olan vahiy ilmidir. Binaenaleyh bir Müslüman peygambere hangi gözle bakıyordu ise, ölçüleri farklı da olsa, alime o gözle bakar. Alim peygamberin varisi ise, peygamberin önünde durduğu gibi Müslüman, alimin önünde duracak demektir. Durmayacak olsa, alimi sıradan bir Müslüman vatandaş gibi görecek olsa, bu durum onun imanı ile ilgili. Çünkü karşısındaki Ahmet Mehmet ama onun niteliği, alim adam niteliği peygamberden alındı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Müslüman alimin önünde belli bir kuralla durup, belli bir kuralla konuşması lazım. Müslüman açısından, alim sıradan biri değil. Alimin, gözünden, Müslümana bakalım, yani Müslümanın gözüyle alime baktık, böyle değerlendirdik. Alimin gözüyle bakalım bu olaya, alim insan, Ahmet Mehmet diye bir Müslümandı. Allah ona ilim nasip etti. Kur'an'ı biliyor oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini biliyor oldu. Ve aynı şekilde o Kur'an'dan, o hadisten fıkıh üretebilir oldu. Tefsir bilip ayet izah edebilir oldu. Binaenaleyh bu sıradan Müslümandı. Peygamberin dilini anlar bir adam oldu. Allah'ın muradını bilir bir adam oldu. Bu bir seviyedir, yeni bir kimliktir. Bu imzasıyla bir insanın idam edilebileceği kadar yetkili bir hakimdir. Yetkili bir kimsedir. Elindeki bıçakla bir insanın kalbini ameliyat ediyorum diye kesebilecek bir doktor gücündedir bu. İnsanların ebedi dünyası olan ahiretleriyle ilgili, cennetleri ve cehennemleriyle ilgili konuşuyor ve bunu Allah adına imzalıyor konuştuğunu. İbn-i Kayyim el-Cevzi'nin bir tespitini daha önce söylemiştim. Meşhur kitabı, alimlerin, kadıların konumunu, yani Allah İslam namına hüküm verenlerin konumunu tespit eden kitabına, İ'lamul muvakki'in an Rabbil alemin diye isim vermiş. Alemlerin Rabbinin adına imza atanlar diyor. Alemlerin Rabbinin adına imza atanlar. 8. asırda bu kitabı yazmış. Hicri 8. asırda. Alim dediğin zaman ona ne isim vermiş? El-muvakki'in an Rabbil alemin. Alemlerin Rabbinin adına imza atanlar. Bu helaldir dediğin zaman, bu haramdır dediğin zaman, esasen şunu demek istiyorsun. Allah sana buna izin veriyor. Allah bunun için sana izin vermiyor demek istiyorsun. Alim, kişisel kanaatini ve zevkini anlatan birisi değildir. Bu kadın ve erkek nikahlıdırlar diyorsun. Allah adına nikahlı sayılırlar diyorsun. Ya da bunlar Allah'ın şeriatına göre nikahlı değildirler diyorsun. Senin bu sözünden sonra 30 sene daha bir yatağı paylaşıyor onlar. Yanlış dediysen bir zina durumunu Allah adına sen serbest demiş oldun. Eğer boşanmamış oldukları halde boşandı dediysen bu karı koca için, 4 tane 5 tane çocuğu anasız babasız bıraktın, onların torunları bile o babasızlık yüzünden zillet çektiler, senin yanlış fetvan yüzünden. İbn-i Mes'ud'a, Abdullah İbn-i Mes'ud'a bir mesele hakkında ısrar etmişler. Ya bunun bir fetvasını ver, caiz midir değil midir diye. Çok enteresan bir cevap veriyor. Yahu siz bizi Sırat Köprüsü mü zannettiniz diyor. Bize binip cennete geçeceksiniz, yanan biz olacağız diyor. Yani kalbi mutmain değil. Ama o sıkıştırıyor. Sen bir gün, sen helal desen helal olacak, haram desen helam olacak. Bizi Sırat Köprüsü mü zannettiniz diyor. Binip sırtımıza geçeceksiniz. Günahını ben çekeceğim. Sen nasıl olsa Abdullah İbni Mesud'a sordum diye keyfine bakacaksın kıyamet günü. El Hak'ta hakikaten ben Abdullah İbni Mesud'a sormuştum diyeceksin. Melekler sana sorgu bile yapmayacaklar çünkü bir sahabiye sordun sen. Bu nedenle alimin gözüyle alime baktığımız zaman Resulullah'ın mührünü taşıyorsun sen. O mühür de Allah'ın adının yazılı olduğu bir mühürdür. Binaenaleyh alim gerçekte Sırat Köprüsü gibi bir şey. Bir köprü. Cehennemin üstüne kurulmuş bir köprü. Basıp geçiyorsun sen. O ateşte kendi yanıyor, seni yakmıyor belki de. Bunun için Müslümanın gözüyle bakıldığında da, alimin gözüyle de bakıldığında da, alimin muhteşem bir yeri var. Peygamber değil, peygamber makamının temsilcisi. Yani kendisi değil peygamberin, ama elinde bastığı mühür peygamberin mührü. Tıpkı ne gibi? Yani Türkiye Cumhuriyeti bir devlettir. İşte 500 bin kişilik bir ordusu var. Şu kadar bin öğretmeni var. Şöyle şöyle şöyle daireleri var. Türkiye Cumhuriyeti yani 76 milyonluk bir devlet. Büyük bir güç, bir otorite. Bir köyde 5 haneli bir köy düşünün. 5 haneli bir köyün bir muhtarı vardır. Biri kendisi, 4 de ev var, 8 oydan 5 tanesini alıp seçilmiş. Yani 20 milyonda biri temsil ediyor bu ülkede. Elinde bir mühür var. Eski muhtarları tabii ben tarif ederken, o mühürün bürosu da yok zavallının. Cebinde, yeleğinin cebinde onu çıkarır, mühürü çıkarır. İşte onunla, o mühürde şey, stampası da yok, yapar. Çıkmadı, tükürüğünü sürer, bir daha bu işe, yani bu işte, o kağıt, onun yaparak mühürlediği kağıt, senin İstanbul'daki plazanı başkasına satıyor olabilir. O senin babanın katil olduğuna dair bir karar olabilir. Ne mahkemeye verebilirsin, ne mafyaya teslim edebilirsin. Neden? Yahu 80 yaşında gözü görmez bir adam yaparak tükürükle basmış bir mühürü, ama 76 milyon onun gücü. Sen 76 milyonda bir kişisin, 75.999.900 küsür kişi senin karşında. Bu mühür devlet. O mühür devlet. Köydeki Hurşit Aha değil o. Türkiye Cumhuriyeti'nin mührünü taşıyan Hurşit o. Adı önemli değil bir daha. Bu neyse işte, peygamberin adına helaldir, Allah'ın adına haramdır diyen alim de odur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki Ebu Hureyre'ye diye başlayan bir hadisteki bir hadis alimi o Hurşit Ağa'nın mühründen de daha güçlü. Çünkü Hurşit Ağa en fazla seni ipe götürür gidersin. Mazlumsan da cennete girersin. Ama o hadis 10 bin, 100 bin, belki 1 milyon insanın dinsiz olmasına da sebep olabilir bir hadistir. Çünkü neden? Hurşit Ağa'nın yanlış mühürü gitse gitse bir sülaleyi imha eder diyelim. Bir sülaleyi imha etti diyelim. Yani ya işte bu tapu filancaydı diye tutanak tuttu, mühür bastı. İki tane de uyduruk şahide imza attı. Bir aileyi yok etti diyelim. Ama hicretin 10. senesinde, 20. senesinde bir muhaddisin yanlış rivayet ettiği, 20 olması gereken şeyi 15 olarak rivayet ettiği bir hadisi düşün. Üzerinden 1400 sene geçti. Bugün 1 milyar Müslüman Resulullah böyle dedi diye inanıyor. 100 sene önce de bugün var olmayan belki 500 milyon Müslüman böyle düşünüyordu. Bundan 300 sene sonra belki Müslümanlar biiznillahü teala dünya nüfusunun yarısından fazlası olacak. 2 milyar, 3 milyar insan la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyecekler. Bunların hepsi Resulullah öyle dedi zannedecek. Dolayısıyla kıyamet günü bir alim, bir muhaddis dirildiğinde kılmadığı namazlar, yanlış kıldığı namazlar vesaire, çaldığı para, oynadığı kumar, her neyse bütün amelleriyle dirilecek. Ama milyarlarca insanın yanlış yönlendirildiği bir bilginin katili olarak da dirilecek, eğer yanlış iş yaptıysa. Bu nedenle bizim bir alimimiz sıradan bir Müslüman değildir. Bu duygu, bu düşüncede her Müslümanın aklında 3 aşağı 5 yukarı bulunduğu için bizim alimlerimiz dünyada put haline getirilme tehlikesiyle kıymetlerinin bilinmemesi tehlikesi arasında dengede durmaları gerekiyor. Bu çizgi çok önemlidir. Alimlerimiz Allah'ın adına imza atıyorlar. İ'lamul muvakki'in an Rabbil alemin demişti İbn-i Kayyım. Alemlerin Rabbinin adına imza atıyorlar bunlar. Dolayısıyla onun kalemi sıradan böyle bir tükenmez kalem olamaz. Onun kaleminin mürekkebi levh-i mahfuzdan geliyor. Müslüman bakarken de o kaleme öyle bakmalı. O alim de bu kaleme o niyetle bakmalı. Ben Rabbul alemin adına yazıyorum. Benim kitabım coğrafya kitabı değil. Benim kitabım Allah'ın ne murad ettiğini anlatan bir kitaptır diye düşünmeli. Dolayısıyla o Müslümandır, camimizde namaz kılıyor ama sıradan biri değil. İnsanlığı sıradan bir insanlık, Müslümanlığı sıradan bir Müslümanlık hepimiz gibi, ama vasfı, kimliği sıradan bir kimlik değil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekili o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıradan bir insan değildi. Amine'nin oğluydu. Kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuydu. Tamam. Buna bir itiraz yok. Hastalanır bir insandı. Bir itiraz yok. Ama Allah'ın peygamberiydi. Amine'nin torunu, Amine'nin torununun torunu, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem benim dedemdi diye övünebilir. İnsanlık boyutunun devamı o. Ama Ebu Hanife rahmetullahi aleyh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan değil, ilminin uzantısından. Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh, Resulullah'ın vekili. Ne açısından? Soyundan gelmiş. Baş üstüne. Ebu Hanife ilim soyundan gelmiş. Binaenaleyh Ebu Hanife'yi lanlı lunlu sokaktaki bir Ahmet Ağa, Mehmet Ağa'ya, Numan Ağa'ya çevirdin mi, onun insani kimliğine verdiğin zarar, alimlik vasfına da dokunduğu zaman, ipin ucunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gitmiş görürsün. Resulullah'a yanlış bir gözle baktığında da, sallallahu aleyhi ve sellem, levh-i mahfuza kadar uzanan, büyük bir hata zincirinin, başını elinle tutuyor gibi görürsün kendini. Bunun için alimler, bizim ümmetimizin içerisinde, normal Müslümanlar gibi değildirler. Verasetül Enbiya oldukları için, ciddi bir kimlikleri vardır. Bu bir seviyedir. Ancak bu seviye, abartılır da, put haline getirtilirse, alimler, sahip oldukları ilim mirası yüzünden, adeta peygamber gibi karşılanırlarsa, belki de peygamberden de, daha değerli bir kimlik sahibi gibi görülürlerse, bu da aç kalmamak için, aç kalırsam ölürüm diye korkan birisinin, 10 ekmeği birden yemesi gibi olur. Beton gibi olur miden, hastaneye zor yetiştirilirsin. Aç kalmak nasıl tehlikeliyse, 10 tane somun ekmeği de bir arada yemek de tehlikeli. İkisi de belki zarar açısından, yani çok yemek daha da zararlı olabilir de. O yüzden alimlerimizin karşımızda kahvede ayak ayak üstüne atıp konuşabileceğimiz kimseler gibi algılanmaları. Bu alim böyle düşünüyor ama vallahi ben öyle düşünmüyorum. Siz kim oluyorsunuz? Biz de az çok Kur'an okuyabiliyoruz. Maşallah, maşallah. Allah nazardan korusun. Yani belki Yasin'i de ezber biliyorsun. Yok, Yasin'i bilmiyorum ama Mülk Suresini biliyorum. Oo, küçük alim mübarek diye bu denli bir edepsiz, ümmeti Muhammed'in en büyük değeri olan peygamber varislerini sıradan böyle okul arkadaşı gibi karşılayan hiçbir şeyi yoksa edepsizdir. Kim kimle muhatap oluyor? Ama bunun karşılığında böyle yapmak abestir. Böyle yapan ucu peygambere dayanan aleyhisselam bir hata işlemiş olur diye alemin banyoda giydiği terliği de mukaddes bir emanet diye saklamaya kalkarsa bu da abestir. Alimi o zaman sen put haline getirmiş olursun. Biz iki uç noktayı da imanımız açısından tehlikeli görürüz. İkisini de yapmayız, yapılmasını hoş görmeyiz. Şimdi, neden? Bunun geçmişte örnekleri var. Yahudiler, la'anehumullah ila yevmil kıyame, peygamberlerini hızarlarla kestiler, mel'un herifler. Hızarla peygamber kestiler. Alimleri sabahtan akşama kadar kestiler. Kurban bayramında bizim kurban kestiğimiz gibi, onlar alim doğradılar. Bir gün içinde 300'den fazla peygamber kestiklerine dair rivayetler var. Bir gün sabah namazından kendi namazına kadar diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kadar peygamber doğradıkları, Allah gönderiyor bunlar kesiyor. Allah gönderiyor bunlar kesiyor. Bu işte birinci seviyeydi. İkinci seviyede sonra da hahamlarını tuttular. Musa aleyhisselamdan değerli hale getirdiler. Hahamları onlara sakıncası yok faiz dedi. Tevrat'ta haram olduğunu bildikleri halde faizin, hahamdan iyi mi bileceksiniz canım, haham adam deyip faizi helal hale getirdiler. Ne yaptılar? Onların اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اربابا من دون الله, Allah'ın karşısında hahamlarını ve papazlarını ilah edindiler, Rab gibi edindiler. Evet, Rabbimiz filan hahamdır demediler. Filan papaz Rabbimizdir demediler ama papaz helaldir dediyse helal oldu. Haramdır dediyse, işlerine gelen her şeyde papazları Rab konumuna getirdiler, koydular. Bu sebeple de helak oldular. Şimdi istedikleri zaman peygamber kestiler, alim doğradılar. İstedikleri zaman da ilah edindiler. Yani zillete de uygun gördüler, puta da uygun gördüler. Aynı şekilde arkadaşlar, bu uyarı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da yapıldı. Alimler bu kimseler değildir buyurdu. Hatta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için bile, sallallahu aleyhi ve sellem kendisi için bile, Hristiyanların İsa'ya yaptığı gibi beni abartmayın buyurdu. Beni abartmayın. Mezarımı da bir ibadet yerine çevirmeyin buyurdu. Daha ne desin? Ama aynı peygambere Muhammed bir görüşseydik ya diye hitap edenleri de la ya'kilun diye Allah vasfetti. Akılsız herifler dedi. Akılsız herifler. Ekseruhum la ya'kilun. Kafaları çalışmıyor bunların. Muhammed bir görüşelim denir mi hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Allah bile adını anmıyor hiç. Muhammed diye Allah onu çağırmıyor hiç. Ey Muhammed diye bir ifade yok arkadaşlar. Ey peygamberim var. Ey peygamberim var. Allah adını anmıyor onun. Sevgiden dolayı Muhammed diye sen çağıramazsın. Çağırırsan ekseruhum la ya'kilun. Kafasız herif olursun o zaman. Peygamberin kabrini mabede çevirmek de yasak. Peygamberi amcanın çocuğu gibi çağırmak da yasak. Demek ki müminlerden beklenen nedir? Denge. Varislerine de bu denge intikal etmeli. Bu ümmetin arkadaşlar, son 100 senesinde, yani 1910'dan 2010'a kadar olan son 100 senede bu acı sahneyi maalesef gördük. Bu nedenle bir denge kurma mecburiyetinden dolayı da bu dersi yapmayı çok hararetli bir şekilde istedim. Bu bahsettiğim 100 yılın, son 100 yılın ilk yarısında alimler sıradan vatandaş düzeyine bile getirilmemek istendi. Hırsızlık, seviyesizlik, onun bunun cenazesinde gözü olan, işte ölse de birisi takılsa, birden fazla karısı olan, 4 karılı dolaşanlar, böyle sakalını taramaya bak, üstünde bit bire dolaşanlar, bu görüntüyü Resulullah'ın vekilleri için uygun bir manzara olarak en az 50 sene ümmete teşhir ettiler. Direkt hırsız dedikleri oldu. Birisinin hocanın koyunu çalındı, hoca koyun çaldı diye haber yaptılar. Adamın koyunu çalınmış, hoca koyun çaldı diye haber yaptı. Sonra da işte yanlış oldu, imla hatası oldu filan deyiverdiler. Bu dosyaların kapandığını zannediyor. Asas mesele, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme direkt sövmeye her zaman cesaret edemediler. Onun varislerini çürüterek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat kendi makamını çürütmeye yeltendiler. Ne yazık ki, ne yazık ki, kahrolarak, esef ederek söylüyorum, alim vasfındaki insanlar da bu manzarayı sergilemeyelim diye bir titizlik gösteremediler. Bunun sosyolojik bedelinin kaç para olacağını tahmin edemediler. Mesela çağrıldıkları bir davette, iftar yemeğinde herkesten az yiyip elhamdülillah sevgili peygamberim bu dünyada bu kadarını da bulamadan gitmişti deyip kalksalardı insanlar inanmayacaklardı bu propagandalara. Ama herkesten çok yediler. Ya yok mu daha, hocalar tatlı sever bilmiyor musunuz deyip bir de tatlı istediler bunun üstüne. Herkes doydu, hoca hala doymuyor. Meğer ki doğruymuş bu propaganda diye bir haklıymış anlamında bir uygulamaya sebep oldular. Allah hepsini mağfiret eylesin. Bilmeden şüphesiz bunu yaptılar. Sosyolojik bir vakayı tahlil edemediler. Düşmanın içeriden böyle kurşunlayabileceğini akıl edemediler. Sadece emsile okumanın yeterli olacağını, bol bol ilmihal bilgisi bilmenin yeterli olacağını zannettiler. Yaptıkları esprilerin kaça mal olacağını, bir espriyi bir alim yaparsa onun bedelini dinin ödeyeceğini tahmin edemediler. Mesela durup dururken milletin çocuklarını elif cüzü okumuyor diye hırpaladılar. Kendi çocuklarının cahil kaldığından hiç hesap vereceklerini akıl edemediler. Evet, takatleri yoktu vesaire ama her halükarda mesela bir Müslümanın cenazesini kıldırdılar. Arkasından Yasin okudular. Onlar da işte bir zarfın içerisine 1 lira, 2 lira bir şey koydular. Evet, onun buna muhtaç olduğu, memur olmadıkları bir zamanı yaşıyorlardı ama o zarfı cenaze sahibine götürüp, yavrum sen de fakirsin, ben de fakirim. Sen birinden borç alıp bu parayı bana verdin. Baban benim de arkadaşımdı. Bu köyün Müslümanlarıydı. Ben niye senin babanın ruhu için okunmuş bir Yasin'den parayı al yavrum, bunu çocuklarınıza, babanın kardeşlerine, fakirlere verirsin deyiverseydi, o köyün sultanı olacaktı o. Ama herkes o köyde en fakir olması gerektiği halde herkesten çok parası olan, çünkü milletten bedava geçinen biri olarak bildi onu. Tabii şüphesiz bütün alimlerimizi haşa teşmil eden bir üslupla konuşmuyorum ben. Yani genel görüntü bu oldu. Bu görüntü kafirlerin alimler hakkındaki menfi propagandasının dayanağı oldu. Bu yaklaşık olarak 50 yıl devam etti. Benim çocukluk yıllarım 60'lı, 70'li yıllarda görüntü buydu. Sonra bu manzara elhamdülillah değişti. Bu sefer başka bir tehlikeyle karşılaştık. Yani modern çağda insanların faizle, işte şu bu, şu bu bir sürü hatayla içli dışlı oldukları bir zamanda baktık ki kolay kurtarıcı, acil servis konumunda alimler arayışı oldu. Tuttular bu sefer 50 sene önce 5 para etmez de köyümüzün işte bekçisi, köyümüzde ölü yıkayıcısı olarak gördükleri adamlara bu sefer ilahlık makamına benzer makamlar vermeye kalktılar. Yani eksilerden artıların buharlaşma noktasına götürdüler alimleri. Filanca zat alim mi? Alim. Faiz diyor. Bir hikmete binaendir. Boşuna faiz yer mi o adam? Vardır bir hikmeti faizin. Filanca şöyle demiş, deyiversin o Allah dostu, Allah dostu. Hiç haram işleyenden Allah dost edinir mi? Bir baktık ki 50 sene önce ayıplanma konusu olan bir makam 50 sene sonra ilahlaştırmaya götürülmüş. Halbuki ne demiştik biz? Alimler peygamberlerin varisidirler. Bunlar ne uluhiyet makamına oturtulabilir, Rab edinilebilirler, ne de zillet makamına, çukuruna düşürülebilirler. Her ikisi de bulundukları makam açısından tehlikelidir. Alimler de çok enteresan, güzel kardeşlerim, dikkatinizi çekiyorum. Bir alim konumunda, mürşit konumunda bir insan bir saatlik konuşma yapıyor. Dikkat ediniz, üsluba, taktiğe, zehirin nasıl verildiğine dikkat edin. Bir saat konuşuyor. Bakınız, bir saatin belki 30 dakikasında mürşidi kamilimiz buyurmuştu ki biz kimseyi yalnız bırakmayacağız. Biz varken cehenneme girmez kimse buyurmuştu. Ben sizin en günahkarınızım. En günahkarınızım. Ama mürşidi kamilim beni kurtaracak inşallah. Sizin de resmi mürşidi kamiliniz ben olduğuma göre varın siz de beni takdir ediverin diyor sinsi bir şekilde. Açıkça dese ki sizi kıyamet günü kurtaracağım. Bir dakika ya, akşam beraber yemek yiyorduk. Sen de çorba içtin, biz de çorba içtik. Akşam 3 rekat namaz kıldık, sen de 3 rekat. Ne farkımız var ki? Yok efendim, ben garibim, zavallıyım, mürşidi kamilim, uçsuz bucaksız bir adam. Neredeyse peygamberleri bile kurtaracak kıyamet günü. Öyle büyük bir yetki serfrikası var. Kendini övse dikkat çekecek. Bir üstü övüyor. Bir üstü övüyor. Onun üstünü bir araştırıyorsun ki Allah korkusundan sabahlara kadar uyuyamamış bir deli divane. Gerçekten Allah dostu. Hayatta kurtardım, kurtaracağım diye bir şey söylememiş o. Rabbim beni cehenneme koyma demiş, başka bir şey dememiş. O Allah dostu da peygamberi hep göstermiş. Bakın peygamber burada demiş. Ama bunun kabiliyeti yok. Bu Cadillac gibi arabalarla dolaşan, ondan sonra dağlarda, kamplarda keyfi sefa pirzolalar yiyen bir büyük alim zat bu. Bunun keyfi yerinde. Fakat bir üstün sığınağı altında saltanat sürüyor. Sonra da insanlara öpün elimi, girin cennete dese, ula senin elinde cennet diye bir şey yazmıyor. Macun mu bu, biz oraya tutunca bizim elimize de cennet geçecek demiyor. Yani elhamdülillah ben günahkarım ama bu elimle Hoca Efendi'nin elini çok öpmüştüm. Dolayısıyla bu hep mübarek bir ele değmiş eldir. Yoksa bizde bir şey yok deyip yukarıyı gösterip kendi katında tutuyor insanları. Tamamı haşa böyle değil. Ama bir insan bir saatlik konuşmasının büyük bölümünde birilerinin büyüklüğünün üzerine yatırım yapıyorsa, sadece birilerinin büyüklüğünü ve o birisinin dersine katılmamış biri nasıl kanserle ölmüş sonra. Hep beraber emsile okumaya başlamışlar da, bir tanesi benim babamın tarlasına gideceğim demiş, emsileyi bırakmış, sonra 3 gün sonra bir yıldırım düşmüş, ölmüş. Onun öldüğü değil asas gaye. Bunun yaşayışındaki mucizeyi görüversen. Burada 50 sene önceki negatif yığılmanın buharlaşmış ters taraftan görüntüsü var. O da alimi dilenci konumuna düşüren de bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Alimi varisi olmakla şereflenmesi gerektiği peygamberinden adeta daha değerli hale getiren anlayış da bizim için yanlıştır. Bu alimi Rab edinmektir. Alimin Rab edilmesini asla kabul edemeyiz. Kabul edemeyiz. Biz ne istiyoruz? Alimin önünde edepten 2 kat olan adam istiyoruz. Böyle olmamız gerekir diyoruz. Ama ilmine, şahsına değil, ilmine. Biz onun ilmine hayranız. Çünkü ilmidir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den devraldığı. Mukaddes bir eli ayağı yoktur o alimin. Mukaddes olan ilmidir. Onun değeri de o ilme layık olduğu kadardır. O ilme %100 sadakati varsa, mesela eğer ilme gerçekten sadakati varsa, o ilmin gereği olarak insanlara mütevazi davranması lazım. İnsanların yediği tabaktan yemesi lazım. Talebelerini ayrı bir sofraya oturtup, kendisi özel bir sofrada oturtuyorsa, ilim bitti, elektrikler kesildi. Kölelerle yemek yiyen peygambere varis ol, 10 sene seninle talebe olan senin yanında su içmeye bile korksun. Ama varissizsin sen. Gülerler insana ya. Gülerler insana. Yediğinizden kölelere yedirin. Değil mi? Kölesinin çocuğunu dizinin dibine oturtup, öbür dizine de Fatıma'dan doğmuş torununu oturtan peygamberin var senin. Ama hiçbir talebenle şakalaşmamışsın. Hiçbir talebenle sofraya oturmamışsın. Bu ifrat yanlış bir şey. Efendim sulanıyorlar. Sen sulanmama dersi ver o zaman. Ununu fazla koy, cıvık olmasın hamur. O da senin sorunun. Sen ilimle kapatamadığın açığı filmle kapatmaya çalışıyorsun o zaman. Biz alimlere sui edebi cinayet görürüz. Edep açısından. Edep cinayeti bu. Ama alimleri ilahlaştırıp, putlaştırıp, onları aşılmaz kimlik sahibi haline getirip, o sayede de cennete gireceğimizi zannetmeyi de akılsızlık görürüz. Dinimiz açısından bu da tehlikeli. Bu da bir tür, başka bir cinayet olur. Bu sebeple, biz alimlere hangi mesafede durmamız gerektiğini, dikkatli bir şekilde düşüneceğiz. Burada ben sade vatandaşların alim perspektifini, alim değerlendirmesini kınayamıyorum maalesef. Neden kınayamıyorum? Alimler kendileri bu heybeti sağlamak zorundadırlar. Çünkü insanlar biz alimlerden gördüğümüzü yaptık derler. Alim alemi isim vererek medya önünde teşhir ederse, vatandaş da kalaylar tabii. Alimler birbirlerine karşı edep vazifesi, birbirlerine karşı heybet koruma vazifesi yapacaklar ki sıradan vatandaşlar da ne yapacaklarını öğrenecekler. Hep geçmiş alimlere, geçmiş mürşitlere tazim, saygı, mevcutlara küfür kalayla olursa insanlar da bundan istedikleri kadar esneklik üretebilirler. Biz ümmeti Muhammed'den kimseler olarak alimlere iman etmedik. Alimlerin kulu değiliz. Biz alimlerin de kul olduğu Allah'ın kullarıyız. Alimlerin de iman etmekle şereflendiği Muhammed Aleyhisselam'a iman ettik. Ama bizi sevgili peygamberimize onlar ulaştırdığı için hizmetlerinde olmak, ellerini öpmek, sularını dökmek şereftir bizim için. Ellerine su dökeriz. Alimle kucaklaşmak elbette neyimize gerek? Elini öptürdüyse bunu şeref kabul ederiz. Akrabam ise belki kucaklaşmak isterim. Bu ayrı bir mesele. Bu ayrı bir mesele. Ama bizim tazimimiz ilminedir. Eğer bana anlattığı takvayı kendi çocuğunu evlendirirken rezil hale getirirse, uygulamadığı ilmi benim de ona pratik bir saygı gösterme imkanımı kaldırmış demektir. Bana anlattığın peygambere bağlılık, sünnete bağlılık senin düğününde olmayıverdi. Benim düğünüm hariç iyi Müslüman olun mu diyordun sen bize yoksa? Derim. Dikkat ederim ona. Bana hep sadakadan bahsediyorsun, senin hiçbir fedakarlığını görmüyorum diye sorgulama yaparım. Bu yaptığım da ilimden dolayıdır. Bu benim alimin şahsına değil, taşıdığı kimliğine tazimimi gösteriyor. Onun ilmine tazimim ibadettir. Şahsına tazim yaparsam putçuluktur. Benim dinim putçuluğu kaldırmak için gelmiştir zaten. Buradan 3 alimden nakil yapmak istiyorum. Bu 3 alimden yapacağım nakil bir saatten beri yaklaşık olarak anlatmaya çalıştığım şeyden, bilgilerden size verdiğim mesajı nereden aldığımı kaynaklandırmak için özellikle söylüyorum. Çok önemli 3 not arkadaşlar. Bu 3 alimimizin, 3 büyük alimimizin notunu muhakkak alimlere nasıl bakmamız gerektiği konusunda bir açı olarak tespit edebiliriz. Birinci aktaracağımız İbnül Cevzi rahmetullahi aleyhin Ebul Farac İbnül Cevzi, İbnül Kayyim El Cevziye değil, İbnül Cevzi sadece, Telbisu İblis isimli bir kitabı vardır. Yani keşke vaktimiz olsa da bu kitabı bir okuyuverseydik ders olarak, bir derya yani. Telbisu İblis, şeytanın soktuğu kılıflar demek. Şeytanın insana giydirdiği kılıflar ya da işte elbiseler gibi bir anlamı var. Hangi tip Müslümanı hangi hilelerle şeytanın tuzağa düşürdüğünü anlatıyor bu kitapta. Çok büyük hacimli bir kitap değil. Ama mesela hafızları hangi tuzaklarla Allah'tan uzaklaştırdığını anlatıyor. Zenginleri hangi tuzakla uzaklaştırdığını, tasavvuf erbabını nasıl hileye düşürdüğünü anlatıyor. Yani tasavvufa karşı değil. Kendisi de bir tür tasavvufçudur zaten. Hafızlığa karşı değil. Her mesleğin, her branşın, mesela müfessirlerin de kendilerine göre bir tuzağı vardır diyor. Her branştan şeytan bakmış ki bu adam tefsirde ilerliyor. Onu tefsir yöntemiyle çökertmeye çalışmış. Bu adam çok zahit biri, züht kanalıyla onu çürütmeye çalışmış. Herkese bir deyim yerindeyse külah buluyor. Yani diyorlar ya, herkese göre bir külah giydirmek. Herkese bir külah bulmuştur şeytan diyor. Kendine göre bunu izah etmiş rahmetullahi aleyh. Bu kitapla ilgili bir hatıram var. Mekke'den babama göndermiştim bu kitabı. Ve böyle bulduğu kitabı okumadan rafa koymayan birisidir. Bunu okuduktan sonra, şimdi babam hafız adam, tasavvuf erbabı, tefsirden de fena bir bilgisi yok, epey tefsir yani, baştan sona bir sürü tefsiri ders olarak da okumuş birisi, kıraat ilmi de biliyor. Hepsiyle ilgili de bir tuzaktan söz ediyor burada. Dedi ki, sen bana bir kitap gönderdin ya dedi. Evet dedim. Yahu dedi, sen dedi, bana bir kasıtla göndermedin değil mi dedi. Adımı nereye yazmış diye merak edecektim ama dedi, benden çok asırlar önce yaşamış, nereye yazdığını da bulamadım dedi. Şimdi yani bakıyorsun müfessirler için başkasının anlamayacağı tuzaklar tespit etmiş. İbn-i Cevzi çok vasıflı bir alim. Rahmetullahi aleyhi ve gafarallahu le. Burada muhteşem bir tespiti var arkadaşlar. Muhteşem bir tespiti var. Bu tespiti hele bugün 2014 yılının ilk aylarını yaşayan Müslümanlar olarak, ya Rabbi bu bizim düşünerek yazmış zannedeceğimiz kadar çok büyük bir tespit, hepimizin not defterinde bir kenarda durması ve belki de bunun hakkında 5-10 makale yazmamız lazım. Duygularımızı ifade etmek için. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında Müslümanlar kendilerini iman ve İslam'a nispet ediyorlardı. Dolayısıyla onlara Müslüman veya mümin deniyordu. İslam da bunu istiyor zaten. Şimdi ise filanca cemaat deniyorsa, Resulullah'ın zamanından farklı bir İslam oluşturduk demektir diyor. Çünkü Ebu Bekir'e sorulduğunda, Müslümanım dedi mi yetiyordu. Müminim dedi mi yetiyordu. Şimdi Anadolu'da, Nurettin Hoca'yı veya işte birisi, dinle bunu, Hoca Efendi ayet tefsir dersi yapıyor dendiğinde, kim nereden? Yahu işte adam hadis okuyor. İyi de kim? Hangi cemaatten? Allah demek, peygamber demek yetmiyor. Kimdensin diye ek belge göstermen gerekiyor. Tıpkı ne gibi biliyor musunuz? TC vatandaşıyım, buyur nüfus kağıdım deyip, trafik polisini susturamıyorsun. Araba kullanma belgeni de çıkar diyor. Aynı şekilde ben ümmeti Muhammed'denim diyorsun, yetmiyor. Hangi cemaatten olduğunu bileceğiz, ona göre güvenlisin deniyor. İse mantık değişmiştir diyor. Bu da alimler, mürşitler kanalıyla olduysa cinayetin başı onlar demektir. Kendi isimlerine nispet ettiriliyorsa eğer, bu da onları rahatsız etmiyorsa, demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin adına bağlanmış olmak, kefalet için yetmiyor. Bir de senin adını ilave kefalet olarak göstermek gerekiyorsa, bu sorun alimlerde ve bu işe alet olan alimlerin etrafındaki onun yan kollarına ait bir vebaldir. Bu bir cinayettir. Birinci notumuz İbnül Cevzi'den rahmetullahi aleyh. Ben ilk mesajını, özellikle Telbis-i İblis'ten aldığım mesajını okudum. Kendim tabii izah ettim, anlıyorsun. Tekrar Arapça metniyle okuyayım, hafızamızda bulunsun. Kânetin nisbetu fî zemeni Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve selleme ilel imâni vel islâmi. Feyukâlu muslimun ve mu'minun diyor. Müslüman ve mümin denir, bırakılırdı. İkinci olarak, İmam Gazali tanıtmıyorum. Eğer İmam Gazali'yi de tanıtacaksak, biz elimize kalem alıp, defter alıp, talebe diye bir yere oturmayalım arkadaşlar. İmam Gazali'yi de tarif edeceksek, biz bu dünyada yaşamıyoruz demektir. Rahmetullahi aleyhi ve gafara leh. İmam Gazali diyor ki, İhya-i Ulumuddin'de, birinci cildin girişinde, ilim diye bir bölüm vardır. Kitabül ilim bölümü. O bölümde bendeki baskı da 23. sayfa ama herkesin elindeki baskı değişik olabilir. Yani ilk sayfalarında ilim nedir, ilme nasıl bakılmalı izah ederken diyor ki, sen gerçekten hakkın peşindeysen, hakkı bil, hakka göre de insan seç diyor. Cümlesine dikkat edin. Hakkı bil, hakka göre adam seç. Eğer derdin haksa. Adama göre hak seçtiğin zaman, sapıklık çöllerinde kalırsın. İmam Gazali'nin ancak söyleyebileceği, muhteşem bir söz. El-İhtisam isimli kitabında Şatibi'nin rahmetullahi aleyh, İmam Şatibi arkadaşlar usulü fıkıhta bilhassa makasıt bölümünde şu dereceden bir alimdir diyemeyeceğim. Tek alimdir. Tek. İmam Şatibi rahmetullahi aleyh yok yani, böyle bir kafa, böyle bir Kur'an anlamak, böyle bir Resulullah anlamak, şeriatın ruhunu bilmek bakımından rakipsizdir Şatibi. Kendi zamanından bu zamana kadar şüphesiz. Biz inşallah müyesser olursa, elimdeki icazetten onun Muvafakat isimli kitabını ders olarak da yapmayı düşünüyorum. Allah ömür verir, sıhhat ve afiyet fırsat verirse, yani alim be, Şatibi demek alim demek. Alim de Şatibi demek, ortası yok bunun ama. Böyle muhteşem bir zat, rahmetullahi aleyh, yer yer ondan sık sık alıntı da yapacağız inşallah. El-İ'tisam, tamamını yazmaya muvaffak olamadığı, bid'at kavramını açıkladığı bir kitaptır. Bendeki iki ciltlik bir baskıdır. Bir ciltlik baskıları da var. Tahkikine göre ciltleri değişiyor. 872. sayfasından birinci cildin naklediyorum. Bu kitabı sünnetle bid'atin nasıl çeliştiğinin mantığı üzerine kurulu bir kitaptır. Yani bir matematik bilim adamının tahtaya böyle formüller yazar gider. Ondan sonra en tahtanın dibinde bir eksi x filan bir şey vardır. Bakarsın en üstteki artı bilmem neyle denk oldu filan, sen uyumuşundur vardı, o hala yazıyor. Onun İ'tisamı böyle bir kitaptır. Bismillah diye başlar. Kitabın sonuna gelmeden, daha bitti, ömrü bitti, yetiştiremedi. Bakarsın ki sünnet diye bir aşı yapmış sana, bid'at diye bir kin kusturmuş sana, böyle enteresan, mantıklı çok, Maliki ulemasındandır, Maliki alimlerinde güçlü mantık vardır. Mantıkları çok güçlüdür, tuttuklarını böyle dişlemeden bırakmazlar. Burada teberruken, inşallah kıyamet günü beraber büyük makamlarda buluşmayı umarak, metni okuyacağım. Diyor ki: "Enne tahkimer ricali min gayri iltifatin ila kevnihim vesaila lil hukmi şer'i el matlubi şer'an dalalun." Alimlerin şeriatın hükmünü öğrenmekte sadece aracı olabileceklerini, asıl onların hüküm kaynağı olmadığına fark etmeden, insanların hüküm kaynağı haline getirilmesi dalalettir. وَمَا تَوْف۪يكِ اِلَّا بِاللّٰهِ Allah'tan başka bu konuda yardım edecek kimse yoktur. Çok kimse çünkü ayağa kaymış. وَاِنَّ الْحُجَّةَ الْقَاطِعَةَ وَالْحَاكِمَ الْاَعْلَى Son belge ve en üstün güç huve şer'u şeriatımızdır. La gayruhu, başka bir şey olamaz. Yani asas şeriat olmalıdır. Eğer şeriat bildiği için alimse benim önümde kilitlendiğim şahsiyet, bu dalalettir. Sonra buna bir örnek veriyor. Bu örnek muhteşem bir konu. Sözünü edeceği örneği belki 100 yerde okudum farklı olarak. Bu bakışta ilk defa bunda okudum. İntisamda. Bu notumu da talebe arkadaşlarımı hatıra olsun. 1986 yılında İntisam kitabını aldığımda bana övmüşlerdi kitabı hocamlar. İki gece hiç uyumadan okumuş, not almıştım. Bu notum o zamana ait. Şimdi tecelli etti elhamdülillah. Neredeyse 30 sene sonra okumak nasip oldu. Yani şimdi de o hocalarıma dua ettim. Böyle bir şey etti. O zaman çizmiştim bunun altını, şimdi lazım oldu. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde, ashab-ı kiram mübarek cenazesini bıraktılar. Beni Sa'id denen kabilenin sakifesinde, sakife çardak demek. Var ya böyle yazın çay içiliyor altında, asma yaprağından filan böyle üstü kapalı asmayla. Buna çardak diyoruz. Öyle bir şeyin altında oturdular. Ne olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğinden sonraki halimiz? Öldü, kesinleşti diye istişare ettiler. Ensar, Allah onlardan razı olsun, çok makul bir çıkış yaptılar. Dediler ki, kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret buyurdu. Ben ensar olmak istiyorum defalarca dedi. Bedir, Uhud, her yerde dinini bize emanet etti. Şimdi giderken, ensara özellikle bir vasiyetim yok, var veya bir açıklama yapmadı ama, ensara düşkün olduğunu biliyorsunuz değil mi? He, biliyoruz dediler. Dolayısıyla, Medine'ye geldiyse, Medineli birisi, yani ensardan birisi Resulullah'a vekalet etsin. Böylece Medine'nin konumunu devam ettirmiş olursunuz, dedi. Hakikaten makul, mantıklı, güzel bir teklif. Fakat, dikkat edelim, şimdi diyor ki Şatibi, insan aklına göre karar verilecek olsaydı bu doğru bir çıkıştı diyor. Ebu Bekir dedi ki o zaman diyor, kardeşlerim doğru söylüyorsunuz ama, Resulullah ne buyurmuştu? El-e'immetu min Kureyş. İmamınız yani siyasi lideriniz Kureyş'ten olsun buyurmuştu. Bu hadis sahih hadistir. Resulullah öyle dedikten sonra bunun ensarı mı var, muhaciri mi var bir daha? O zaman doğru söylüyorsun dediler. Bıraktılar. Ömer dedi ki, Kureyş'in en büyüğü de Ebu Bekir'dir dedi. Ben size Ebu Bekir'i teklif ediyorum dedi. Kucaklaştılar. Resulullah'ın vekilini Kureyş'ten bir adam olarak seçtiler. El-eymmetü min Kureyş sözü, oradaki insan aklının önüne çıkarıldı diyor. Şeriat budur, Müslüman da böyledir diyor. Bunun dışında Müslümanlar, bazı siyasi mülahazalarını, işte akıl yürütmelerini, sosyolojik teorilerini, hadisin ayetin yerine oturtabiliyorlarsa, bu dalalettir, sapıklıktır. İslam böyle değildir diyor. Rahmetullahi aleyh. Bu da Şatibi'nin El-İ'tisam isimli kitabından yaptığımız alıntıdır. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin. Oy!